इश्क का जिक्र आसमानों पर, इश्क का नाम सब जुबानों पर, खेल दिल का है ये मगर खेल जाते हैं लोग जानों पर। मैं जिसकी तलाश में निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में मैं निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला, मैं उसको तो मैंने ढूंढ लिया, उसको तो मैंने ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, उसको तो मैंने ढूंढ लिया, उसको तो मैंने ढूंढ लिया, उसे ढूंढ के मैं खुद खो गया, खो गया, खो गया, इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क इश्क इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क काफिर कहो तो कह लो, कह लो काफिर कहो तो कह लो, मजहब है इश्क मेरा, मेरा मजहब है इश्क मेरा, समझो दिल लगी है कि ये दिल की लगी है, ये मेरी जान लेगी, ये सब कुछ फूंक देगी, धुआं उठने लगा है, ये दम घुटने लगा है, ये दिल में हौले हौले भड़क उठे हैं शोले, भड़क उठे हैं शोले, भड़क उठे हैं शोले, पानी से ये आग बुझी ना पानी से, मेरे दिल की नाबे गली गई, मेरे दिल की नाबे गली गई, बरसा बरसात बरस कर चली गई, बरसात बरस कर चली गई, बरसात बरस कर चली गई, सावन भी आकर रो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क जनाजा उठेगा या बारात होगी, मगर आज उनसे मुलाकात होगी, जनाजा उठेगा या बारात होगी, जनाजा उठेगा या बारात होगी, मगर आज उनसे मुलाकात होगी, मगर आज उनसे मुलाकात होगी, बड़े जोर की प्यास जागी है दिल में, बड़े जोर की प्यास जागी है दिल में, बड़े जोर की आज बरसात होगी, बड़े जोर की आज बरसात होगी, निशा सा निशा सा निशा सा निपमा पगा मारे सा सगा मदा दा नीपा, कहां से आ रहा हूं, कहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे इसकी खबर क्या, इधर क्या है उधर क्या, मेरे चित चोर से मैं बंधा हूँ डोर से मैं, जहाँ भी जाएगा वो मुझे ले जाएगा वो, जहाँ भी जाएगा वो मुझे ले जाएगा वो, भूल भुलैया नैन सजन के मुझको इसकी खबर नहीं, भूल भुलैया नैन सजन के मुझको इसकी खबर नहीं, जाने की तो है वापस आने की कोई डगर नहीं, जाने की तो है वापस आने की कोई डगर नहीं, आने की कोई डगर नहीं, आने की कोई डगर नहीं, आने की कोई डगर नहीं, ना सूरत उसकी आई नजर, ना सूरत उसकी आई नजर, ना उसकी कोई आई खबर, ना उसकी कोई आई खबर, इस प्रेम गली को जो गया मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क इश्क इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क नाम हजारों, इश्क अकेला, इश्क बिना है कौन समझ,